بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الأنعام دا مكي سورة دي نازل شو دي رسول سورة الحجر او مخي رسول صوافاتنا ربط دي سورة دماء قبل سرداري پا سورة المائده کی بیانو د موحل لی غیر الله اجمالا کم شی چی دا غیر الله د تقرد د پاره حلال کړی شي نږدې کړی شي هغه حرام دی. نو په سورة الانعام کې د هغې پوره تفصیلات بیانیږي. دویم ربط د ماقول سره دا دی په سورة المائده کې بیان ده امورو د تنظیمو او ذکر د اصلاح د طعام د خوراکونو د پاکوالي ذکر د هغې تفصیلات بیان شول. نو په سورة الانعام کې هغه مقصد اعلی ذکر کیږي چې هغه مسله د توحید د الله تعالی ده. دریم ربط د ماقبل سره داری سورة المائده کې الله تعالی ویل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای مومنانو ای ایماندارو د الله تعالی په لوزونو باندې ټینګ پاتې شئ. نو هغه لوستلی هغه د الله تعالی د توحید مسله ده. د الله تعالی په توحید باندې ټینګ پاتې شئ. دعوه د سورة الانعام رد دی په ټولو اقسامو د شرک باندې او دغسې رد دی په ټولو اقسامو د مشرکانو باندې. خلاصه د سورت داره چې دا سورت تقسیم نه دو حصو ته اوله حصہ تر ده یو سل اتلسم نمبر آیات پورې ده او په دې کې الله تعالی رد کوي په شرک اعتقادي باندې په ټولو اقسامو باندې. بیا په دې کې ځان له ځان له بابونه دي. اول باب تر د دولسم آیات پورې ده په هغه کې داوره توحید د الله تعالی ده او په هغې باندې دلایل دي زجر دی منکرینو ته او تخویف یې دنیاوي دی. درې سوالات او د هغې جوابات به بیانیږي. بیا د هغې نه وروسته دویم باب دا شروع کیږي. د سورة الانعام ډیر فضایل هم راغلی دي. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سورة الانعام نازلې ده نو ډیر ملائک درې سره راکوز شوي. او مفسرینو لیکلی دي د سورة الانعام نهه پنځوسم نمبر آیات وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. کله چې دا آیات نازلې ده نو له دې سره اویا زره ملائک چیرې در رالیږلی شوي. اویا زره ملائک دا سره راغلي. نه دا سورة الانعام چې نازلې ده دا ټول نو دې سره اویا زره ملائک دا رالیږلی شوي راغلي و سره. او د وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو د دغه آیات سره صرف د دغه آیات د نزول په وخت کې دولس زره ملائک چیرې ده راغلي و سره. نو ډیر د فضیلت صورت دی. په دې کې مسله د توحید بیان شوې ده. په دې کې مسله د عقیدې بیان شوې ده. الله تعالی د دې مناسب عقیده زمونږ استاسو نصیب کړي. الحمد لله الذي طول صفاتنا ده خدای توب خاص الله تعالی لپاره دی الذي اغذت جعل الظلمات والنور خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض طول صفاتنا ده خدای توب ده غذات ده لپاره دی چې پیدا کړی اسمان نو والارض او زمکه او اسمانونه پیدا کړی دی او جعل الظلمات والنور او جوړ کړی دی پیدا کړی دی تیری ورانه. غرائب التفسیر درې معنی دی بیان کړی. یا مراد درینه هغه محسوس تیاری تی مراد دی رڼاګانې تی مراد دی ورض او شپه تی مراد ده. جعل اللیل و النهار جعل الظلمات و النور یعنی جعل اللیل و النهار پیدا کړی د الله تعالی ورض او شپه. دویم قول لمبصرین داره چې د دین مراد معنوي تیاری او معنوي رڼا تی مراد ده. نو تیاری د شرک او د کفر او د بیدینۍ دی او رڼا د توحید د الله تعالی ده. رڼا د دین د الله تعالی ده. او دریم قول غرائب التفسیر والا ذکر کړی دی، جعل الظلمات، ظلمات کنایه ده د جهنم نه، او نور ده کنایه ده جنت نه. الله تعالی جنت او جهنم پیدا کړی دی. الحمدللہ الذی طول صفاتنا ده خدای توب ده الله تعالی لپاره دی، الذی غزات خلق السماوات والارض، چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکه اسمان نه پیدا کړی دی، و جعل الظلمات والنور، جوړ کړی دی تیارې او رڼا غانی. ظلمات جمع ده او نور ده واحد دی مفرد دی، ځکه اسباب او اقسام د تیرو او د بيدینه یغ ډیر زیات دی، او رڼا د دین اسلام هغه صرف یو رڼا ده. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، او بیاهم کافران خلق بربهم يعدلون، دا بربهم دا متعلق دے یعدلون سر، او دا یعدلون په معنا د برابر اور سر نو معنا اوس دا شله. ثم الذين كفروا بیا دا کافران خلق يعدلون بربهم، نور مخلوقات برابری د خپل رب سره، یعدلون بربهم اصل عبارت د سره تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده، یسوون غیره په عبادت، ډیر کافران چې دي هغه د الله تعالی سره په عبادت کې خلق برابرای. دویم قول لم پسرین دار چې دا عدل د عدول نه ماخوذ په معنا د اوریدلو سره، او دا بربهم متعلق دی کپرو سره، نو معنا داسې وکړي. وجعل الظلمات والنور، جوړ کړی دی الله تعالی تیارې او رڼا. ثم الذين كفروا بیا کسان چې کوبر کړی دی بربهم په خپل رب باندې، نو چې خپل رب سره کوبر کړی دی، په خپل رب باندې کوبر کړی دی، یعدلون هغه اوړي د حق نه، اوړي د توحید د الله تعالی نه. اوس الله تعالی بل دلیل عقلی ذکر کوي په مسله توحید د الله تعالی باندې. وهو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی، خلقکم من طین چې پیدا کړی تاسو له خټې نه، ثم قضا اجلا، او بیا فیصله کړی دا د نیټې د مرګ، د دې اجل نه مراد چې تفسیر جلالین معنا کړی دا، ثم قضا اجلا لکم تموتون عند انتهائها، ستهر چر پر الله تعالی د نرګ د هر چر پر الله تعالی د مرګ نیټه مقرره کړی دا، د مرګ د نیټې فیصله کړی دا، واجل مسمى عنده، او اغه نیټه مقرره د ټول مخلوق عنده اغه د الله تعالی په علم کې نه. د دینه مراد څه شری؟ د دینه مراد نیټه د قیامت ته مراد ده، و اجل مسمن عنده لیبعثکم فیه، چې پاره کې تاسو بیا راپورته کیږي ټول مخلوق اغه نیټه چې ده اغه د الله تعالی په علم کې نه. او هو الذی خاص الله تعالی اغه ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من توین د خټینه، ثم قضا اجلا، او بیا یې فیصله کړې ده د نیټه د مرګ، د هر چا لپاره د مرګ نیټه مقرره کړې ده، و اجل مسمى، اغه نیټه چې مون قرار ده د ټول مخلوق د پاره عنده اغه د الله تعالی په علم کې ده. ثم انتم تمترون، او بیا تاسو شک کوئ، تمترون د میریتون نه ماخوذ دی په معنا د شک سره، یا دویم قول لم پسرین دار چې میرا اون نه په معنا د جګړې سره، او دا ثم د استبعاد د پاره بیانې، تاسو دا خبره ناشناخ کاری چې مرګ برادی پای کې جګړې کوي پیغمبر سره. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، دریم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. وهو الله خاص الله تعالی في السماوات، تصرف کون کې په اسمانونو کې او په الارض په ځمکه کې. وهو الله في السماوات یعنی يتصرف في السماوات، او خاص ته الله تعالی تصرف کون کې په اسمانونو کې او په ځمکه کې. يعلم سركم، پویږي الله تعالی پټو تاسو باندې، وجهركم په ښکار تاسو باندې، ويعلم ما تكسبون، او پویږي الله تعالی په هغه باندې چې تاسو یې کوئ، کوم اعمال کوئ الله تعالی په هغه باندې پویږي. وما تاتيهم من آيات من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين، زورن الله تعالی ذکر کوي په دریو چیزونو باندې، دا خلق د الله تعالی د کتاب نه اعراض کوي، د الله تعالی د کتاب تکذیب کوي، او استهزاء کوي په هغه پسې. په دې دوه آیاتونو کې دغه دریو کارونو باندې زور نه ده. وما تاتيهم من آيات، او نرازي دي تا من آيات، يو نخا يو معجزة، يا من آيات نمراد يو آيات قرآني تي مراد دي، نرازي دي تا يو آيات دا قرآني كريم نا، من آيات ربهم دا آياتون دا رب دا ديونا، إلا كانوا عنها معرضين، مگر ديو دا غينا مخڑا ون كري، ديو دا غينا مخڑا، فقد كذبو، وس اغا مخڑا ول، او اغا اعراض سري، فقد كذبو يقنان، دیو دروغجن کل بالحق حق لرا، لما جاهم کل چراغ دیو ترا حق، حق دروغجن گنی. فساو پیاتیهم نظر دے چراب شریوتا انباو ما کانو بی یستازیون انباو سزاگانی عذابونا ما کانو بی یستازیون دا اغسا چی دیو پاغی بسی ٹوکی گئی نو چا چی دا اللہ تعالی دا آیاتونو نا اعراض وکا مخی تیوارا پاغی بانی عمل ونکا یای دا اللہ تعالی کتاب دروغ جنو گانا او یای پاغی پسی استحضا و ٹوکی وکللی نو دیتا و دا اللہ تعالی سزاگانی عذابونا راشی علم یراو کم احلکنا من قبلهم من قرنین دی آیات کی اس اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی یرا دنیا دری انعامات اللہ تعالی ذکر کردی تاسو سوچو بھی کرو کہ استاسو نے یکم مخ کی خلق تیر شوی دی اغیبانی اللہ تعالی مہربانی کردی دری احوال اللہ تعالی دا غی بیان کردی خلیکن کل چی اغی دا اللہ تعالی دا غا انعامات پدان بانی اون منل اغا اللہ تعالی تباک لد علم یراو آئی دیو نگوری کم احلکنا سم را حلا کردی منگا من قولی مخ کی ردینا من قرن ان پیڑائی قرن ویلے کی گی عموماً سل کالا زمانہ چی اغیتا یو پیڑائی ویلے کی مکننا ہم پیلار دیں زیور کردی منگا اغیتا بزمائی کی مالم نمک کل لکم بدمر مقدار بانی جتا سنے در کردی مخ کنو خلکو تا اللہ تعالی دمر زیور کردی و قوت و طاقت و تور کردی چا غا اللہ تعالی تا سنے در کردی وارسلن سما علیہ مدرارا اور اور ولی اون فقی باندې باران میدرارن د ضرورت مطابق میدرار شیبی شیبی پر لبسی د ضرورت مطابق باران نه الله تعالی فقی باندې را ورولی وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او ګرځولی مونږه ولی نهرونه تجري جبیدلی با من تحتهم لاندې تصرف داغینه یا لاندې بنگلی داغینه دغې د بنگلونه لاندې با ولی بیدلی الله تعالی په دومره مهربانی کړی فاهلکناهم پس هلاک تر مونږه غیلره بدونو بیم په سبب د گناهونو دا غیبانی وانشا نامیم بعدهیم او پیدا کرل منگا و رست دا غینا قردن آخرین قوم نور نوری پیره اللہ تعالی بیا پیدا کرلی دیده که دی آیات که او گوری وکم احلکنا من قرنین مخیم لپس دا احلکنا ذکر شده او اولم یرا وکم احلکنا من قبلهم من قرنین او رست هم وی بیا و فا احلکنا هم بدونو بیهم نو یوزل حلاک للنو بیا سنگ حلاک للا نو تاس بدا غی جواب وکیا بدا اول علم یرا وای دیونه ګوری کما هلکنا سومره خلکو د هلاکت اراده کړی د مونږه اول اهلکنا نه مراد اراده د هلاکت تی مراد ده او په دې دویم ځای کې په اهلکنا هم بدونو بهم کې بیا اشاره ده هغه هلاکت بل پیل ته چې الله تعالی تباکل نو د اول نه مراد اراده د هلاکت ده او د دویم نه مراد تیرې هلاک کول دي نور توجیهات پکې مشتري و انشا نامین بعدهم او پیدا کړل موږ ورسره دین قرن اخرین قوم نور پیړی بلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين جواب در سوال تدا قران کریم موږ د الله تعالی کتاب منو کلی کیندا پيو دی باندې راوړه کدا پيو دی باندې نازل شوی په شان د تورات باندې موږ منلې خلی کینا مونگ دا ذکر نمانو چی دا پا یو زبان ننازلی اللہ تعالی دا غی جواب کئی حاصل دا جواب دا رہ چی کدا کتاب نازل شدیو تا بپانو کی دیو پی خلاص راکا گی چی دا دا اللہ تعالی کتاب دے اللہ تعالی دیو ببیاو چی دا جادو دے دا زدو دا عناد دا وجنا پا یو کتی هم دا خلاصی دے نشی کل چی تا کم خوارکینو دیو با دا غیر پارا بانی جوڑے دا غیر پارا بیا عذرو نجوڑے ولو نزلنا عليك كتابا او کنا دې کړې مونږه بتا باندې دا کتاب په یو دې باندې دا قران کریم فی قرطاس چرانه غختله شوی په کاغذونه کې فلمسوه بايديهم او لګولې وې دې دا غسر لاسونه خپل لقال الذين اكبروا خامخه او بوای کافران ان هاذا الا سحر مبين چنې دې دا مگر جادو دې ښکارا دې ته جادو وې د سیده خلق بولې کوي چې یو ځل غواړي چې دا کتاب دې په یو دې باندې نازل شي او بیا وتا جادو یې سحر وې دا ولې تفسیر جلالین لیکلی دی تعنتن و عنادن د زده او د عناد د وجنی د خبره کوي وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون دا دویم سوال دی دا غی جواب وې کته رښتونه پیغمبر نو ساسره د ملائک ګرځي ملائک کولی ناراضی ساسره الله تعالی دا غی جواب کوي ک ملائک راشین او غستا سره هلاکت د پر راضی ساسره عذاب د پر راضی نبیابت تباو برباد شئی وقالو وائدی لولا اندل علیه ولی نشی نازلی دلی پدوانی ملکون ملک ولو انزلنا ملکن جواب که شرط نازل کرده مونگا ملائک ملک لرا لقوزی الامرو نو پیسلا بشوی ویره کار دادیو تفسیر جلالینو یعنی بی حلاکیهم خود دیو با بیا حلاک شوی و کن تواشوی بو سم ملائیون ضرونو بیا بدیو تا مولت نشی ورکی دلی ذکر دا اللہ تعالی ملائک چی رازی اگر دا عذاب دا پار رازی ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا ولربسنا علیهم ما يلبسون دی آیت که اللہ تعالی دا درم سوال جواب ذکر کی وی دا خو انسان دے نو انسان خو پیغمبر نشی کی دلے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کی کچر تا پیغمبر مونگ را لے گلے پا شکل دا ملک کی ملک مونگا دا غر را لے گلے پیغمبر ناغا و پا شکل دا انسان مندرہ تا ذکر دا دا اللہ تعالی مہربانی دا انسانان د انسانان نزدک لا په خطر قوانی کولې شي الله تعالی دغه جنس ته چره دارالګي پیغمبر چې دغه په خبرو باندې خپويږي نو الله تعالی وی دا پیغمبر خو ما انسانان ترالګا نو که شرطه دا ملک وینو بیا به هم په شکل د انسان کې راتللې نو تاسو چې اوس په کومه خبره کې شکیان یې نو دا خبره بیا هم شکیو بیا به انکار کو ولو جعلناه کچره جوړ کړی مونږ پیغمبر در ملکن ملک لجعلناه نخام خا جوړ کړی به مونږ د لره رجلن په شکل لسړی باندې وللبسنا علیهم او خام خا شک برا وسه مونږ په دی باندې مایل بیسون هغه چې دی وس په شک کې پراته دي وس چې دی د کوم خبرې نه شکیان الله تعالی بیا به دینه جات شکاو هر کله چې اعتراضات بیان شول د مشرکانو او د بيدینو خلکو وس الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته اې د الله تعالی پیغمبره په نورو ډیرو پیغمبرانو پسې ټوکې شوي هغې صبر کړی تم صبر کوه د دغسې حق پرستو پیغمبرانو د علما کرامو د هغې چې څوک استهزا کوي په هغې پسې بشاړې مسخرې کوي هغه الله تعالی تباه کوي خامخا ولقد استهزی او یقینا ټوکې کړلی شوي برسلین په ډیرو پیغمبرانو پسې من قبل کا مخکستانه په حاق بالذین نو راګیر کړل هغه کسان لرا سخیرو منهم چټوکې کړي په پیغمبرانو پسې ماکانو یستهزئون هغه عذاب راګیر کله چې دوی په هغې پسې ټوکې کولې الله تعالی عذاب پرې هغې هغه تباه شول.